solo la kina kamara de na yo la la la la yo kende ke no lo tiene la la yo kende ke malamwe que saline mokili andame casi mas un muño soy yo Yo wanna yoko

Jackie Maketo. Bonimo passe de Nazuki tout à beaucoup. La sendi se baise à mon compo na zomou la kakingai. Simbangai atalo boko, na lembo la mafuta ya nzoi. Nzubio zali mobali ya kokiti selanga. Mampatali kolwa moto. Na profite ko se lisan sanza, intermediare na yo. Osa na fami ya banzelu. Vema sheri yo kanyenga motema na nzoto. Mampato. Ameka anyo somo topo kiko swanse. Nantela ya mbongo pe ya lamu na longa. Otimo te manangai na boloko na sua quantité yo zali qualité na lelise la mona ayo na la kayo fungola ya seke la monte manara na pesa miso d'avance po yo zala n'espoir bayi ba cantina ya liberté ben en passe ya boloko na zanga kazua na merci to kezali na talo na via moto zala victime infidélité. Oye m'en passe à l'amour, na komi na zwa lelo. Na lole pia kwa ee, na monika pisa l'amour. Na evinini l'amour, l'amour, l'amour. Misa se. Oye wana totora kaka miso polele sheri ee. Robera Kitala, wapi misa se. Nazali na mposa ya moto, natike sika mingi mpona yo. Ozali pe mwana moke ya mpamba, asie pele mpona nga. Neke ya kaya kaye, nasira tongela yo sana. Na komi na zuwa lelo, nalone pia kwa ye. Na zuwi kitutu wa bokulu tu. Na evinini la mo, la mo, la mo. Misasa. Wali mwana tatola kaka niso korele sheri ye. Nazira kelo komo susu terezo moko kaka ozala pene nanga. Ele momo kose kisa nga sima nga na nzoto esala la venire nanga. Zapa matuva nga yeye na masaki. Lukaka moko la peba mbula komo sana te. Le kisa na mbonga peba frontiero komo na tena mabele. Monto ya kongiko lima yo kole kako limona. Sokiole kaki na bolengete avant kozwa oyekola koluka na nyonso malamu eba kovivre sua deception na vi oyeba mpasi ya kovivre na komi na zuwa lelo na lolivi ya mbae na ndimi bakwale ya ndola na evinini na mo na mo no na mo bolimba na totola kaka miso polele sheri. Mariam, Mariam, Mariam, Mariam, Mariam, Mariam, tina ya liberté bena pasi ya boloko na sanga kasuwa na merci nzoka ezali na ntalo na vie ya moto zuwa déception na vie oyeba mpasi ya kovivre na komi na zuwa lelo Mokili toko wena, yango ne ya zala kalema soki mamoni elelo mitema na bango ezoki balimite azala lokola bango mokili toko wela yango nde ya nzambe maiko papa ya bana mine natika papi na nani ya nina ngai nushka na omnena soki mamoni elelo mitema na bango ezoki balimite Fait d'union son exilée. Teta, teta, Milem. Makanisi ya malamu na bombe liyo na komi komona mbepe komi monene papa ya bana mawa na zwili sosoko Ranga yi mawa na zwili sosoko Na kona kona ngai kuzwa mobali bososo Pena vinanga Lelo ya soki eko maboye Ezali fote na ngai te Papa, nandimi babenga nga inumba, babenga nga iveko Bobolingo na pesa kiyo mona kinga izuba Yango na ke Wangana, wangana ee Wangani nga papa, pananini, pananini ee Kona basi mosusu na pandeli na bondeli yo Bolingi koyo kate, nake nake nake nangayi Nandimi nanyo kwa ma Papa ya bana bisika kenda Zaliko simba lisusute Ako mikolela lisusuto Zonga nangana ye Pamwaye Na keina ngali bere Wangana, wangana ye Wangani nga papa Pananini, pananini ye Kona basi mosusu Na pandeli na bondeli yo Olingi koyo kate Na ke, na ke, na ke, na ke Na nimi na nyo kwa ma Na kei kundu epa ya magi masumu Alingi koyokate Na zungi epaya Michel na Kasila Na Budes kaka pamba Ngovos Emili Zola Kostara na likamboyo Ate nandimi na nyoko ama Frema Wangana, wangana ee Wangani nga papa Pananini, pananini ee Kona basi mosusu Na pandeli na bondeli yo Olingi koyokate Na ke, na ke, na ke, na mbae Nandimi na nyoko ama Mopati papa Nandimi na nyokwa ma Ya sabu maria nyese Nandimi na nyokwa ma Amerikano ye Nandimi na nyokwa ma Okisha kamba na ifri